تفسیر ہے آیت نمبر 29 سے، قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، جنگ کرو ان لوگوں سے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ، اور نہیں حرام ٹھہراتے اس کو جو اللہ اور اس کے رسول نے حرام کیا، ولا یدینون دین الحق، اور دین حق کو دین نہیں بناتے، کون ہیں یہ لوگ؟ من الذین، یہ ان لوگوں میں سے ہیں، اوت الکتاب، جو کتاب دیے گئے ہیں، چونکہ ان کے یہ جرائم ہیں اس لیے کیا کرو؟ ان سے جنگ کرو، حتی یعط الجزیہ، یہاں تک کہ یہ جزیہ دیں، ان یدن، اپنے ہاتھ سے، وہم صاغرون، اور وہ چھوٹے بن کر رہے ہیں. مشرکین سے جہاد کرنے کے بعد اب اہل کتاب سے جہاد کی بات کی جا رہی ہے. یہ گویا غزوہ تبوک کی تمہید ہے جو آگے کی آیات میں آئے گا. غزوہ تبوک وہ پہلی جنگ ہے جو مشرکین مکہ کے علاوہ اہل کتاب سے تھی. اس آیت میں کیا فرمایا گیا کہ اہل کتاب سے جنگ کرو؟ اس میں احتمال اس بات کا تھا کہ چونکہ اہل کتاب اللہ کو مانتے تھے، رسولوں کو مانتے تھے، آخرت کو مانتے تھے اور اس وقت کے مسلمان تھے، تو اندیشہ یہ ہوا کہ کیا اللہ کے ماننے والوں سے جنگ کی جا سکتی ہے. تو اس غلط فہمی کا ازالہ کیا گیا کہ جنگ کرو. کیوں؟ اس لیے کہ لا یؤمنون باللہ، وہ اللہ کو مانتے نہیں ہیں. ارے بھائی، وہ تو مانتے تھے، یہ کیوں کہا گیا وہ مانتے نہیں ہیں؟ کیونکہ یہ ماننا محض زبان سے ماننا تھا، ماننے کا حق ادا نہیں کر رہے تھے. ولا بالیوم الآخر، اور نہ وہ یوم آخرت کو مانتے ہیں. یعنی وہ تو کہتے تھے کہ ہم مانتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ نہیں مانتے. ایسا کیوں؟ کیوں ان کے ماننے کو نہ ماننا کہا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان کے جو تقاضے تھے وہ پورے نہیں کر رہے تھے، اور اس طرح ان کو نہیں مان رہے تھے جس طرح ماننا چاہیے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے بتایا ہے. تو گویا ایمان کے جب تک تقاضے پورے نہ ہوں، اس کے حدود و شرائط پوری نہ ہوں، اس وقت تک ایمان ایمان نہیں. ایمان محض زبان سے ایک بات بول دینے کا نام نہیں. ایمان کے لیے بنیادی شرط کیا ہے؟ کہ وہ اللہ کی شرط کے مطابق ہو، جو قاعدہ اللہ تعالیٰ نے طے کیا ہے اس کے مطابق ہو. ایمان کا معیار وہ ہو جو اللہ کا قائم کردہ ہے، نہ کہ انسان کا اپنا قائم کردہ. ان لوگوں کا ایمان چونکہ اپنی خواہشات کے مطابق تھا، مشرکانہ عقائد کے ذریعے انہوں نے اللہ پر ایمان کو نقصان پہنچایا تھا. اپنے آپ کو ایک چہیتی امت سمجھتے تھے اور مغفور امت، یعنی ہم تو بخشے بخشائے لوگ ہیں، یہ کہہ کر، اور جیسے کہ پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں، یہ کہتے تھے لن تمسن النار الا ایاما معدودا، اور ہم تو اللہ کے پیارے ہیں اور اللہ کے بیٹے ہیں نعوذ باللہ، اور اس کے چہیتے ہیں، اور ہم تو دوزخ میں جا ہی نہیں سکتے. اس طرح کے عقائد ایجاد کر کے انہوں نے دراصل اللہ اور آخرت پر ایمان کا ایک طرح سے مذاق اڑا رکھا تھا. پھر اس کے ساتھ اور کیا قصور تھا ان کا؟ ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسوله، اللہ اور اس کے رسول یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن چیزوں کو حرام قرار دیتے ہیں، یہ ان کو حرام نہیں سمجھتے. تو اس سے بھی کیا پتہ چلتا ہے کہ ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک ان چیزوں کو حرام نہ سمجھا جائے جنہیں اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا. اگر ان چیزوں کو انسان حلال کر لے اور حلال سمجھے جو وہاں حرام کر دی گئی، تو ایسے شخص کا ایمان مشکوک ہو جاتا ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا معاملہ آپ سب سمجھتے کہ کیسا تھا، سازشوں سے بھرپور. پہلے تو یہ آپ کو مانتے ہی نہیں تھے، پھر آپ کی کتاب کو نہیں مانتے تھے، آپ کی شریعت کو نہیں مانتے تھے، آپ کے فیصلوں کو نہیں مانتے تھے. وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ، اور دین حق یعنی دین اسلام جس کی تکمیل اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کی، اس کو دین حق سمجھتے ہی نہیں تھے، اس لیے ان لوگوں کا ایمان قابل اعتبار نہ تھا. یعنی اگرچہ وہ تورات اور انجیل کو مانتے تھے، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام پر ان کا ایمان تھا، لیکن اتنا کافی نہ تھا، ان کے لیے ضروری تھا کہ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانیں. کیوں؟ اس لیے کہ ان کی کتابوں میں آپ کے بارے میں تفصیلات موجود تھیں، آپ کا ذکر مبارک تھا، آپ کا حلیہ مبارک تب موجود تھا ان کے ہاں. لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور یہ آپ کو پہچان بھی گئے جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، لیکن ان ساری باتوں کے باوجود انہوں نے کیا کیا؟ آپ کی کوئی بات مان کر نہ دی، بلکہ ہر موقع پر آپ کی مخالفت کی. اسی لیے ان کا ایمان جو ہے وہ قابل اعتبار نہ تھا، کیونکہ انہوں نے دین میں طرح طرح کی خود ساختہ باتیں شامل کر لی تھی، اور حقیقی دین ان کے ہاں کہیں نظر ہی نہیں آتا تھا. دین کے نام پر جس قسم کی سرگرمی میں یہ ملوث تھے وہ دین نہ تھا. اس لیے ہم سب کو بھی، مثلا آپ دیکھیں کہ انہوں نے اپنے عقائد میں یہ تک شامل کر لیا تھا کہ آخرت میں کوئی جسمانی زندگی نہیں ہوگی بلکہ ایک روحانی ایکسپیرینس ہوگا. خیر سے ہمارے ہاں بھی مسلمانوں میں اس قسم کی باتیں شروع ہو گئیں. پھر اسی طرح جنت دوزخ کوئی خاص چیز نہیں ہے، یہ روح کی خوشی کا نام جنت ہے اور روح کی تکلیف کا نام جہنم ہے. جیسے ہمارے ہاں بعض لوگ قبر کے عذاب کو نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں بس وہ ایک روحانی ایکسپیرینس ہوتا ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب چیزیں سمبولک ہیں، جنت جہنم عذاب قبر وغیرہ یہ سب سمبولک ہیں، ان کی حقیقت کچھ نہیں. تو اسی قسم کے تصورات یہود میں بھی پائے جاتے تھے. تو جو شخص دین کے نام پر اپنی خواہشات کو سامنے لائے اور اپنی عقل اور اپنے تصورات اور اپنے خیالات پر مبنی باتیں دین کے نام سے پیش کرے، تو خواہ اس کے اوپر کتنا بڑا دین کا ٹائٹل کیوں نہ لگا ہو، وہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں. اس لیے کیا فرمایا؟ ان سے بھی جنگ کرو. اور مسلمانوں کو یہ نہ ذہن میں رہے کہ یہ تو کتاب کی ماننے والی اور کتاب کی حامل قوم ہے، ان سے زیادتی تو نہ ہوگی. فرمایا نہیں، اور اس وقت تک کرو حتی یعط الجزیہ، یہاں تک کہ یہ جزیہ دے دیں. جزیہ کیا چیز ہے؟ جزیہ کا لفظ جزا سے ہے، جزا کہتے ہیں بدلے کو. تو یہ ایک بدلے کی رقم ہے، بدلے کا مال ہے. کس چیز کے بدلے میں؟ جو ایک اسلامی حکومت غیر مسلموں کو اپنے ہاں امان دیتی ہے، تحفظ دیتی ہے، جان و مال کی حفاظت کرتی ہے، یہ اس چیز کا بدلہ ہے. اس سے مراد وہ متعین رقم ہے جو سالانہ ایسے غیر مسلموں سے لی جاتی ہے جو کسی اسلامی مملکت میں رہائش پذیر ہوتے ہیں، اور اس کے بدلے میں ان کی جان و مال اور عزت و آبرو کی حفاظت کی ذمہ داری اسلامی مملکت کی ہوتی ہے. گویا یہ ایک طرح کا ٹیکس ہے جو تمام بالغ اور کمانے والے افراد پر ہوتا ہے، امان کے معاوضے کے طور پہ لگایا جاتا ہے. اس کی شرح جو ہے وہ مختلف ہوتی ہے، مختلف جگہوں پر اور مختلف حالات اور معاشی صورتحال کو سامنے رکھ کر مقرر کی جاتی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے عہد خلافت میں جو لوگ مالدار تھے ان سے 4 درہم، اور جو درمیانے درجے کے تھے ان سے نصف درہم، اور غریب سے جو تندرست اور محنت مزدوری یا تجارت وغیرہ کے ذریعے کماتا ہے اس سے بھی آدھا درہم، یعنی مختلف لوگوں سے مختلف شرح کے مطابق لیا، اور کچھ لوگوں سے صرف 1 درہم، اور اس میں بھی جو بالکل مفلس یا اپاہج یا ہینڈی کیپ لوگ تھے ان سے کچھ نہ لیا جاتا تھا. اسی طرح عورتوں، بچوں، بوڑھوں سے بھی، یا ان کے تارک الدنیا درویش اور جو صوفی قسم کے لوگ تھے جو کچھ دنیا کا کام نہیں کرتے تھے، ان سے بھی کوئی بھی جزیہ نہیں لیا جاتا تھا، حالانکہ ان سب کی بھی حفاظت کی جاتی تھی. اور پھر کیا فرمایا؟ حتی یعط الجزیہ ان یدن. ید کا لفظی معنی تو ہاتھ ہوتا ہے، لیکن ید کا معنی غلبے، تسلط اور اقتدار کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی ان کی طرف سے یہ ادائیگی جو ہے دراصل تمہارے اقتدار کے نتیجے میں ہے، اور دوسرا معنی وہی سمپل کہ اپنے ہاتھ سے یہ جزیہ دیں، وہم صاغرون، اور وہ چھوٹے بن کر رہے ہیں، یعنی تمہاری ماتحتی اور محکومی قبول کریں اور اسے غنیمت جانیں۔ اب یہ جو جزیہ ہے اس کے بارے میں بہت سی غلط فہمیاں جو ہیں وہ عام کی گئی ہیں، اور بہت سے مسلمان جو ہیں وہ بھی اس کو ایک ناپسندیدہ چیز سمجھتے ہیں کہ یہ کیوں لیا جاتا تھا نان مسلم سے، لیکن وہ بھول جاتے ہیں کہ مسلمانوں سے زکات بھی لی جاتی ہے۔ مسلمان جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ زکات دیتے ہیں، اور جزیہ ان اقوام سے لیا جاتا ہے جو اسلام قبول نہ کرنا چاہیں۔ جو لوگ مسلمان ہو جاتے تھے، تائب ہو جاتے تھے، ان سے جزیہ نہیں لیا جاتا تھا، اور پھر یہ کہ جزیہ کی جو آمدنی ہوتی تھی وہ سرکاری بیت المال میں جمع ہوتی تھی، اور جزیہ دینے والوں کو ہر طرح کی اپنی مذہبی آزادی ہوتی تھی، صرف انہیں اسلام کا مذاق اڑانے اور اسلام کے خلاف کیچڑ اچھالنے کی اجازت نہ ہوتی تھی۔ اور تاریخ اس بات پر بھی گواہ ہے کہ بسا اوقات جب مسلمان ایسے نان مسلمز کی جان و مال کی حفاظت نہ کر سکے تو انہوں نے جزیے کی رقم واپس بھی لوٹا دی۔ اس کے بارے میں ایک واقعہ ہے، شام کی فتوحات کے سلسلے میں بعض جنگی مقاصد کے پیش نظر اسلامی سپہ سالار سیدنا ابو عبیدہ بن جراح کو جب ہند سے واپس جانا پڑا، شام کا ایک علاقہ ہے دمسقس کے قریب، مجھے خود وہاں جانے کا اتفاق ہوا، یہاں ایک مسجد خالد بن ورید کے نام سے، ہند سے واپس جانا پڑا تو آپ نے ضمنیوں کو بلا کر کہا، یعنی جب انہوں نے یہ علاقہ چھوڑا تو ضمنیوں کو بلایا اور کہا، ہمیں تم سے جو تعلق تھا وہ اب بھی ہے، لیکن اب چونکہ ہم تمہاری حفاظت سے قاصر ہیں، یعنی جا رہے ہیں، لہذا تمہارا جزیہ تمہیں واپس کیا جاتا ہے۔ چنانچہ کئی لاکھ کی وصول شدہ رقم انہیں واپس کر دی گئی۔ عیسائیوں پر اس واقعے کا اتنا اثر ہوا کہ وہ روتے جاتے تھے اور جوش کے ساتھ کہتے جاتے تھے کہ اللہ تمہیں واپس لائے، یعنی ایسے عادل حکمران انہوں نے کبھی نہ دیکھے تھے۔ یہودیوں پر بھی اس کا اتنا زیادہ اثر ہوا، انہوں نے تورات کی قسم کھا کر کہا، جب تک ہم زندہ ہیں قیصر ہمس پر قبضہ نہیں کر سکتا، یہ کہہ کر شہر فنا کے دروازے بند کر لیے اور ہر جگہ چوکی پہرہ بٹھا دیا، کیونکہ مسلمانوں نے ان کو قیصر کے ظلم و ستم سے نجات دلائی تھی۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ عربوں کے جو اور ہمسایہ ممالک تھے، مثلاً ایران، وہاں بھی دو طرح کے ٹیکس رائج تھے، ایک زمین کا لگان ہوتا تھا جو زمینداروں سے لیا جاتا تھا، جس کو وہ لوگ خراج کہتے تھے، خراج گاف کے ساتھ، اسی سے پھر عربی میں لفظ خراج بنا، ٹیکس کے لیے استعمال ہوتا ہے، جس کو لگان بولتے ہیں، اور دوسرا ٹیکس جو تھا وہ لوگوں سے دفاعی ضروریات کے لیے لیا جاتا تھا، جس کو وہ گزیت بولتے تھے، اور اسی سے پھر یہ جزیہ۔ تو گویا جزیہ جو ہے وہ ایک طرح سے ان نان مسلم سے لیا جاتا ہے جن کی جان مال کی حفاظت ان کے دشمنوں سے ان کے لیے کی جاتی ہے، یعنی ایک طرح سے یوں سمجھے کہ دفاعی ٹیکس ہے یہ۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ اس کے علاوہ بھی بادشاہ اپنے لیے، اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے بھی ٹیکس لیا کرتے تھے، تو عوام جو تھے وہ ٹیکسوں کے بوجھ تلے دبے ہوئے تھے، تو مسلمانوں نے آ کر کیا کیا کہ وہ صرف ان کی حفاظت کا جو حصہ ہوتا تھا وہ لیتے تھے، اور وہ بھی ہر شخص سے برابر کا نہیں لیا جاتا تھا بلکہ حسب حیثیت لیا جاتا تھا، اور اگر کبھی وہ ان کی حفاظت سے قاصر ہوتے تھے تو وہ ان کو واپس بھی لوٹا دیا جاتا۔ اور پھر اس میں یہ بھی دیکھیں کہ اس کی وصولی میں بہت نرمی اختیار کی جاتی۔ اس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ سیدنا عمر کو اس بات کا بہت زیادہ خیال رہتا تھا، ایک یہ کہ جزیہ کی شرح ایسی ہو جو لوگ آسانی سے ادا کر سکیں۔ چنانچہ آپ نے عراق کی مفتوحہ زمینوں پر خراج کے تعین کے لیے سیدنا حذیفہ بن یمان اور سیدنا عثمان بن حنیف جیسے اکابر صحابہ کو مقرر کیا، جو اس فن کے ماہر تھے۔ جب ان بزرگوں نے یہ حساب پیش کیا تو آپ نے دونوں کو بلا کر کہا، تم لوگوں نے تشخیص جمع میں سختی تو نہیں کی؟ سیدنا عثمان بن حنیف نے کہا، نہیں بلکہ وہ اس سے دگنا بھی ادا کر سکتے تھے. اور دوسری, حضرت عمر کو فکر یہ ہوتی تھی کہ ہر سال جب عراق کا خراج آتا تو 10 معتمد اشخاص کوفہ سے اتنے ہی بصرہ سے طلب کیے جاتے. سیدنا عمر ان کو 4 دفعہ شرعی قسم دلا کے پوچھتے کہ رقم کی وصولی میں کسی پہ ظلم یا زیادتی تو نہیں کی گئی. یعنی صرف جزیہ وصول نہیں کیا جاتا تھا بلکہ وصول کرتے وقت اس بات کو بھی یقینی بنایا جاتا کہ نمبر 1 وہ لوگوں کی وسعت سے زیادہ نہ ہو, اور نمبر 2 لیتے وقت سختی نہ ہو, نرمی کا معاملہ کیا جائے. جزیہ چونکہ ایک طرح کا دفاعی ٹیکس تھا, تو جو لوگ یہ کہتے تھے کہ ہم اپنا دفاع خود کر لیں گے ان سے وصول نہیں کیا جاتا تھا. مثلاً طبرستان کے ضلع جرجان کے رئیس مرزبان نے مسلمانوں کے سالار سوید سے صلح کی, اور صلح نامہ میں بتصریح لکھا گیا کہ مسلمان جرجان اور طبرستان وغیرہ کے امن کے ذمہ دار ہیں, اور ملک والوں میں سے جو لوگ بیرونی حملوں کو روکنے میں مسلمانوں کا ساتھ دیں گے وہ جزیے سے بری ہیں. یعنی جو لوگ اس فوج کے سپاہی بن جاتے تھے پھر وہ بھی یہ ٹیکس نہیں دیتے تھے. اور آپ دیکھیں کہ اس کے برعکس جو متمدن اور مہذب قومیں ہیں انہوں نے جب دنیا فتح کی اور ان کو کالونائز کیا تو ان سے کیسے کیسے ٹیکس لیے, بلکہ اپنے سارے دفاعی اخراجات جو تھے وہ انہی ممالک سے وصول کیے, ان کی لینڈز پر قبضہ کیا گیا, ان کی زرخیز ترین زمینوں پر اپنی مرضی کی فصلیں کاشت کی گئیں, اور ان سے جو بھی منافع ہوتا وہ اپنے ممالک کو بھیج دیا جاتا. اصل میں اسی جہاد سے تو ہم غافل ہیں کہ ہم اپنے حصے کا کام بھی خود نہیں کر سکتے. یہ ایک سائٹ ہے, اس سے کل کسی نے مجھ کو یہ پیپر لا کر دیا آپ ہی میں سے, اور اس میں اسی آیت کو کوٹ کیا گیا ہے, فائٹ اگینسٹ دم انٹل دے پے ٹرائبیوٹ آؤٹ آف ہینڈ اینڈ آر اٹرلی سبڈیوڈ, سورہ 9 ورس 29. قرآن پاک کی تصویر اس سے بنی ہوئی ہے, پھر اس کے بعد یہ جزیہ والی آیت لکھی ہوئی ہے, اور اس کے بعد نیچے جو لکھا ہے اس کا خلاصہ کچھ یوں ہے کہ یہ کتاب, یعنی قرآن پاک کی تصویر کی طرف اشارہ کر کے, یہ کتاب اشتعال آمیز اور تشدد پہ ابھارنے والی ہے, اور انسانی اعضاء کے کاٹنے, عورتوں پہ زیادتی اور غیر مسلموں کے وحشیانہ قتل کی حمایت کرتی ہے. ایسا کرنے والے خود کو مجاہد کہتے ہیں, اور اپنے مشن کی تکمیل کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. اس سے پہلے کہ یہ پوری دنیا کو وار زون بنا دیں ان کو روکنا بہت ضروری ہے, جبکہ پہلے ہی ان کی کارستانیوں سے مڈل ایسٹ, افریقہ اور ساؤتھ ایسٹرن ایشیا کافی متاثر ہو چکے ہیں. پھر اس کا دوسرا پیج ہے, یہ لکھتے ہیں, بدقسمتی سے بہت سے لوگوں کو اسلام کی صفاکانہ فلسفی کا علم نہیں ہے, یا وہ اس کو ناقابل یقین سمجھتے ہیں. لاس اینجلس ٹائمز میں 2 آرٹیکل چھپے ہیں, ان کی رپورٹ کے مطابق انڈونیشیا کے مسلمان ہر قسم کے کرسچنز کو اسلام قبول کرنے یا اپنا گلا کٹوانے کے لیے مجبور کر رہے ہیں. ہزارہا لوگوں کو زبردستی مسلمان بنایا گیا, اور پھر اسلام کے جامد اصول کے مطابق ان سب کو چھریوں اور سرکمسیزن کرانے کے لیے ریزر استعمال کرنے پر مجبور کیا گیا, پھر مقامی مسلمان سردار کی غلامی میں دے دیا گیا. یہ ہے اسلام کی قاتلانہ حیثیت آمیز اور برین واشنگ کی افسوسناک کہانی, جس کے ذریعے وہ دنیا بھر کو کنورٹ کر کے ماتحت بنانا چاہتے ہیں, جسے وہ اپنی ذاتی سٹرگل یا جہاد کہتے ہیں. یہ ہے جہاد کا مفہوم ان کے ہاں. اور بھی بہت کچھ لغویات ہیں, ایسی ویب سائٹس یہ صرف ایک نہیں اور بھی ہیں, لیکن آپ اپنے آپ سے پوچھئے کہ جہاد کے اس مفہوم اور اس اینٹی اسلامک پروپیگنڈے کے لیے آپ کیا جہاد کر رہے ہیں. ہمیں تو گھومنے پھرنے سے, کھانے پینے سے اور طرح طرح کے لباس بنانے سے فرصت ہی نہیں, کیونکہ یہ کام محنت کے بغیر تو نہیں ہوتے. اور آپ کو معلوم ہے کہ اس دور کا بہت بڑا فتنہ ایک پاور جو ہے وہ میڈیا ہے, اور ہزاروں لوگ اسلام کی یہ تعلیمات پڑھ رہے ہیں کہ یہ ہے اسلام, پھر کتنے لوگوں کو آپ مسلمان بنائیں گے؟ کب تک سوئے رہیں گے ہم؟ اسلام کو جو ڈیفیم کیا جا رہا ہے، یا اسلام کو ڈسٹارٹ کیا جا رہا ہے، یا اسلام کی جو ایسی تصویر ہے پورے قرآن میں سے، قرآن کی تصویر کے ساتھ صرف ان کو یہی آیت ملی تھی اور اس کا یہی مفہوم بنتا ہے. اور اس کی عملی تفسیر جو ابھی میں نے آپ کو بتائی ہے، اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جزیہ کے بارے میں کیا فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہدایات تھی کہ کسی شخص پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالا جائے. جو شخص کسی غیر مسلم باشندے پر ظلم کرے گا تو میں قیامت کے روز ظالم کے مقابلے میں اس غیر مسلم کی حمایت کروں گا. آپ کی تعلیمات تو یہ تھی، یہ کیوں نہیں کسی نے لکھی اس میں؟ اس لیے کہ آپ کو خود بھی نہیں پتا کہ یہ بھی تعلیمات ہیں. ہم میں سے کتنے لوگ خود اس جزیہ کے کانسیپٹ کو سمجھتے ہیں؟ یعنی ہم مسلمان ہوتے ہوئے، مسلمان گھروں میں پیدا ہوتے ہوئے، اتنا اتنا پڑھ لکھ کر ہمیں نہیں پتا. اور واقعی اگر آپ یہ آیات نہیں پڑھتے اور آپ اس سائٹ کو کھولتے ہیں تو خود آپ اسلام سے کتنی محبت کریں گے یہ پڑھ کے. لیکن افسوس یہ کہ ہم تو ابھی تک آپس میں لڑنے سے اور ایک دوسرے کے خلاف لکھنے سے ہی فارغ نہیں ہوئے. ان کے لیے کون لکھے گا اور ان کو جواب کون دے گا؟ چلیں ان کو تو نہیں ہم بتا سکتے، کم از کم اپنے مسلمانوں کو تو بتائیں جزیہ کیا چیز ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے اور اس کی عملی امپلیمنٹیشن کس طرح ہوئی. اور پھر آپ دیکھیں کہ یہ سورت کب نازل ہوئی تھی، سورت توبہ 9 ہجری میں. اور جیسے کہ شروع میں میں نے بتایا تھا کہ یہ آیات جو ہیں یہ بہت بعد میں آئی ہیں. اس سے پہلے تو کیا حکم ہے؟ فاعف عنہم واصفح. منافقین کے لیے، یہود کے لیے، ان کی بڑی بڑی سازشیں اور شرارتیں دیکھتے اور سہتے ہوئے اس کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا گیا؟ اگنور کر دو، ان کو معاف کر دو، درگزر کرو. وہ تو قرآن میں سے کوئی نہیں پڑھتا. اور اس طرح کی آیتوں کو ہائی لائٹ کر کے اسلام کا یہ نقشہ پیش کیا جا رہا ہے. اور پھر آپ دیکھیں کہ یہ جو میں نے اوپر کا ٹرانسلیشن آپ کو پڑھ کے سنا، فائٹ اگینسٹ دیم، ہاں اچھا بیچ میں ہے ڈاٹ ڈاٹ ڈاٹ، یہ نہیں لکھا لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ ولا یدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب، یہ نہیں لکھا ہو، یہ سب حذف کر دیا ہے. انٹل دے پے ٹریبیوٹ، انٹل دے پے ٹریبیوٹ آؤٹ آف ہینڈ اینڈ آر اٹرلی سبڈیوڈ، صرف اتنا حصہ لکھ دیا. کیا یہ اشتعال انگیزی نہیں کہ وجہ بتائے بغیر یحرفون الکلم عن موادعہ؟ ان کی تو پرانی عادت ہے کہ کلام کو اپنی اصل جگہ سے ہٹا دیتے ہیں. لیکن ہم کسی کو کیا بلیم کریں جب ہم اپنے دین کے لیے خود وفادار نہیں رہے، ہم اپنے دین کے خود مددگار نہیں رہے، ہم اپنے دین کے لیے خود خوددار نہیں رہے، کہ کسی سے کیا شکوہ، کسی سے کیا شکایت کہ وہ کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ ہم نے کیا کیا ہے؟ ہم نے حق کو پہنچانے کے لیے، سچائی کو پہنچانے کے لیے کیا محنت کی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ اس وقت تک کسی کی حالت نہیں بدلتا جب تک کوئی اپنے آپ کو خود نہیں بدلتا. اچھا ایک بات جزیے کے سلسلے میں یاد رہے کہ اگرچہ قرآن پاک میں یہاں اوت الکتاب کی بات ہوئی اور ابتدا میں یہ حکم صرف یہود و نصارہ کے لیے تھا، لیکن آگے چل کر خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجوس سے بھی جزیہ لیا تھا، آتش پرست لوگوں سے. اور یہ حکم پھر تمام نان مسلمز کے لیے ہے. اچھا سوچا جائے تو کیا ہمارے مسلمان نان مسلم گورنمنٹس کو ٹیکس نہیں پے کرتے؟ معاف ہے ان سب سے؟ آپ کے جو رشتہ دار ایسی جگہوں پر رہتے ہیں انہوں نے کبھی کوئی ٹیکس پے نہیں کیا؟ انہوں نے وہاں کی حکومتوں کی ترقی میں کبھی کوئی کردار ادا نہیں کیا؟ اس ٹیکس کو تو کوئی برا نہیں کہتا. اور اگر مسلمان آپ کے دفاع کے لیے آپ سے ٹیکس لے رہے ہیں تو اس کو آپ اس طرح بدنام کر رہے ہیں.